Գումար եւ հայրենակիցներ, այսօր օգոստոսի 8-ն է, օրը 3-7-ի։ Կարծիք հաղորդաշարի ստեղծագործական խումբը սիրով ողջունում է ձեզ՝ մաղթում նորանոր հաջողություններ եւ ամենայն բարիք։ Ստուդիայում է Արմինե Բաղդասարյանը։ Մեր ծրագրում Համառուսաստանյան Տավրիդա երիտասարդական կրթական ֆորումին Արցախից երիտասարդ ջութակահար Դավիթ Հակոբյանն ու երիտասարդ Պարուհի Դիանա Համբարձումյանը մասնակցում են առաջին անգամ։ Նրանց հետ զրուցել է Վարդուհի Բաղդասարյանը։ Հեռախոսակապ Քաշաթաղի շրջանի հետ։ Օրերս մեր գործընկեր Յուլիա Վանյանը Ստեփանակերտում է ծանոթացել Թուրքիայից Ֆրանսիա տեղափոխված Հանչերլիների ընտանիքին։ Հանչերլիները երկար ժամանակ էին ապրում են օտարության մեջ, բայց ամեն կերպ ձգտում են պահպանել իրենց ազգային ինքնությունը։ Մանրամասները հաղորդման կրկնության մեջ։ Օրվա եթերաժամը կամ փոփենք օրացույցով։ Նախ լսենք Վարդուհի Բաղդասարյանին։ Տավրիդային նորաստեղծ նվագախումբը, որին միացել էր երիտասարդ ջութակահար Դավիթ Հակոբյանն Արցախից, կազմված էր հիմնականում Մոսկվայի կոնսերվատորիայի ուսանողներից եւ ԱՊՀ երկրներից ժամանած երիտասարդ կատարողներից։ Համառուսաստանյան երիտասարդական կրթական ֆորումն անցկացվում է Ղրիմում։ Համանուն թերակղզին տարվա այս ժամանակահատվածում ֆորումի շրջանակներում բազմաթիվ երիտասարդների է հյուրընկալում։ 4-րդ հերթափոխին հրավիրվել էին երաժշտարվեստի ներկայացուցիչներ։ Դավիթ Հակոբյան անունը մեզանուն վաղուց հայտնի է երաժշտասերներին։ Ներկայումս Երևանի Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիայի լարային բաժնի 3-րդ կուրսի գերազանց ուսանողը նույնիսկ չէլ հիշում, թե քանի երկրում է նվագել ու քանի անգամ է իր նվագով օտար ու կնդրեական ժշոել նաև Արցախ անվամբ։ Իսկ ահա մյուս մասնակիցը երիտասարդ խորեոգրաֆ Դիանա Համբարձումյանը մեզ համար հայտնություն էր։ Աղջիկը գերազանցության դիպլոմով ավարտել է Ստեփանակերտի Պարարվեստի Պետական Քոլեջը, ինչպես նաև Մեսրոպ Մաշտոց համալսարանի Անգլերեն լեզու և գրականություն բաժինը։ Արվեստագետը հաղթեց բանասերին, բայց բանասիրությունն էլ անխոնջ օգնում է նրան տարբեր երկրների այցելության ժամանակ առանց լեզվական բարդությունների շփվել բնիկների եւ հյուրերի հետ։ Դիանան որպես պարուսույց աշխատել է պետական 4-րդ մանկապարտեզում եւ շուրջ 7 տարի աշխատում է Փարի պետական համույթում։ Համառուսաստանյան Տավրիդա երիտասարդական կրթական ֆորումին Դավիթն ու Դիանան մասնակցում էին առաջին անգամ։ Արցախից երիտասարդ մասնագետներ նույնպես մասնակցել են Տավրիդայի տարբեր հերթափոխերի, իսկ մենք այսօր կզրուցենք երիտասարդ ջութակահարի եւ պարուսույցի հետ։ Գիտենք, որ պետք է մասնակցենք երիտասարդական ֆորումին եւ յուրաքանչյուրս պետք է ներկայացնել իր արվեստը, իր տաղանդը։ Ընդհանուր տեղեկությունների մանրամասնությանը ծանոթ չէինք, միայն գիտենք, որ պետք է ներկայացնեինք յուրաքանչյուրս մեր արվեստը։ Ֆորումը տեղի էր ունենում Ղրիմում, այն զուգահեռ ճամփար էր եւ ֆորում։ Մեր ինքնաթիռը վարեր կատարել Սիմֆերոպոլի օդանավականում, որտեղ մեզ դիմավորեցին ֆորումի կամավորականները եւ ավտոբուսով 3 ժամ ճամփա կտրելուց հետո հասանք Գյուղ Ստիրիգուշե։ Ֆորումը տեղի էր ունենում երիտասարդական մի փոքր քաղաքում, ծովափնյա հրաշալի պայմաններով, որտեղ ողքից մարդ թույլ չէին տալիս որ մտներ տարածքը, ամբողջ տարածքում մենակ մասնակիցներն էին, կամավորականները, կազմակերպիչները, դասատուները։ Ինձ շատ դուր եկավ, որ այնտեղ խիստ կանոնադրություն կար ու մասնակիցներից ոչ մեկը չէր բողոքում ու ամենը հետևում էին այդ կանոններին։ Եթե ասում են, որ պետք է ծովափից հեռանալ, բոլորը հեռանում էին, ճաշի ժամին ճաշում էին, դասընթացներին բոլորը ներկա էին։ Իսկ ընդհանուր թիվը մասնակիցների։ Մեր հերթափոխի մասնակցում էր մոտավոր 600 մասնակից։ Բոլորը արվեստի մարդիկ են, մեր հերթափոխին ներկա էին երիտասարդ, երաժիշտներ, կոմպոզիտորներ, դերասաններ եւ խորեոգրաֆներ։ Ֆորումը տարբեր հերթափոխներ ուներ։ Մեր հերթափոխը 4-րդն է, ինչեւ մեզ օրինակ մասնակցում էին գրողները, մեզանից հետո հիմա թանգարանների աշխատողները եւ պատմաբանները, հետո արդեն հաջորդ հերթափոխը կլինի երիտասարդ լարագրողները։ Ինչ եք ներկայացրել, Դավիթ, որպես երիտասարդ կատարող։ Այնտեղ ստեղծվել է նվագախումբ, որտեղ նաեւ ես մասնակցել եմ։ Նվագախումբը հիմնականում եկել է Մոսկվայի կոնսերվատորիայից, այնտեղի ուսանողներն էին եւ կողքից մի քանի հոգի մենք միացանք այդ նվագախմբին եւ ընդհանուր մի հատ համերգ տվեցինք։ Իսկ ինչպիսին էր ձեր մասնակցությունը, Դիանա։ Ես մասնակցեցի դասընթացներին, բեմ դուրս չեկա, այնտեղ կար կամկա կաստինգ, եթե ես իմանայի այդ կաստինգի մասին կներկայացների մեր հայկական պարը, ու հուսով եմ մյուս տարի էլ կմասնակցեմ, կներկայացնեմ պարը ու բեմում ելույթ կունենամ։ Մենք մի քիչ անտեղյակ մասնակցեցինք այդ ֆորումին, ոնց որ Դիանան ասեց, եթե ինչ-որ շանս տրվի մեզ նորից մասնակցել, ավելի պատրաստված կգնանք, կմասնակցենք տարբեր այդ պրոյեկտներին, տարբեր միջոցառումների, կաստինգներին եւ լավ բան կստացվի ինձ թվում է։ Մասնագիտական վարպետացման առումով ինչ որ բան ստացաք, ինչ որ բան ֆորումը տվեց ձեզ։ Այո, շատ բան ստացա։ Մեզ հետ աշխատում էին շատ բարձր մակարդակի մասնագետներ, որոնք ուզում էին իրենց գիտելիքները փոխանցել մասնակիցներին, ու ես կարծում եմ իրենց մոտ դա շատ լավ ստացվեց։ Ենթադրելի է, որ այնտեղ դասընթացավարները արհեստավարժ մասնագետներ էին, նշում եք նաև Իգոր Կրուտոյի անունը, ասում եք, որ առանձին հանդիպել եք նրան ամբողջ մասնակիցներով։ Ինչպիսին են տպավորությունները։ Շատ տպավորի չեր հանդիպումը, մեծ հնարավորություն էր տրված նրան հարցեր ուղղել եւ ինք անկեղծ պատասխանում էր այդ հարցերին։ Իգոր Կրուտոյի դասընթացը առաջինն էր, այն հենց այն օրն էր, երբ մենք հասանք Ղրիմ, ու հենց այդ հանդիպումով սկսվեց մեր ֆորումը։ Իսկապես շատ տպավորված եմ նրա դասընթացից։ Բոլորս գիտենք, որ Իգոր Կրուտոյը շատ տաղանդավոր մարդ է, ու այդ հանդիպումից հետո ես ավելի սկսեցի լսել նրա գրած երգերը, ավելի սկսեցի ծանոթանալ նրա գործունեությանը, ու նա իրեն շատ ազատ էր պահում մասնակիցների հետ ու անկեղծ պատասխանում էր բոլոր հարցերին։ Իգոր Կրուտոյը նաև նվագեց, մենք միասին երգեցինք իր երգերը, նաև այնտեղ հնչեց նոր ստեղծագործություն, որը առաջին անգամ էր կատարվում, պրեմիերան էր այդ ստեղծագործության, որը տեղի ունեցավ մեր ֆորումի շրջանակներում։ Բացի դասընթացից Իգոր Կրուտոյը երեկոյան ելույթ ունեցավ բեմում, նվագակցեց երիտասարդ կատարողներից մեկին։ Ես ուզում եմ նաև ավելացնեմ, որ Իգոր Կրուտոյի հետ հանդիպումը միակը չէր, այսինքն ամեն օր առավոտյան ժամը 10-ին մենք ունենում էինք հանդիպումներ, բանավեճեր, խոսում ենք տարբեր թեմաների մասին, օրինակ մի օր խոսացինք հեղինակային իրավունքների մասին, Ռուսաստանի ինչ-որ կազմակերպությունից, որը զբաղվում է այդ հարցերով, տնորեն եկավ, մեր բոլոր հարցերին պատասխանեց։ Հանդիպում ունեցանք Para Music կազմակերպության տնորենի հետ, բոլորն էլ անկեղծ պատասխանեցին մասնակիցների կողմից տրվող հարցերին։ Para Music-ը պրոդյուսերական կազմակերպություն է, որը զբաղվում է շատ հայտնի աստղերով, օրինակ Justin Bieber, Britney Spears ու այդպես շարունակ, եւ Para Music կազմակերպության տնորենը եկավ Տավրիդա, եւ 6 կամ 7 կոնտրակտ կապեց մասնակիցների հետ, հիմնականում երգիչներ, եւ պետք է այդ մասնակիցներին տանեն Ամերիկա, եւ հետագայում այդ կազմակերպությունը կաշխատի այդ երիտասարդների հետ։ Այսինքն, մենք եթե իմանայինք, որ այդպիսի բան կլինի, մենք էլ պատրաստված կգնայինք եւ մեզ էլ հնարավորություն կտրվեր այդպիսի պայմանագիր կնքել։ Եթե ամփոփեք այդ գրեթե մի շաբաթը, ինչ է տվել ձեզ։ Իրականում Դավրիդա ֆորումը ինձ շատ բան տվեց։ Ես իմ դիմումի մեջ գրեցի, որ հուսով եմ, որ Դավրիդայից կվերադառնա մի ուրիշ մարդ դարձած, ու այդպես էլ ստացվեց։ Ես էներգիայով լցված եկա այստեղ մասնագիտական մեծ փորձով, ու շատ լավ ծանոթություններ ձեռք բերեցի ընկերացա մասնակիցների հետ, ու հիմա էլ նրանց հետ կապ եմ պահում ու հուսով եմ կապ կպահեմ։ Խոսում ենք, մտածում ենք, որ իրենք կգան ու ես կգնամ իրենց մոտ։ Շատ շնորհակալ եմ եւ ֆորումի կազմակերպիչներին, եւ մեր երիտասարդության նախարարությանը, որ մեզ այդպիսի հնարավորություն տվեցին մասնակցել նման մակարդակով կազմակերպված ֆորումին։ Դավիթ եւ Դիանա, ինչպես ասում են, այդ օրերին դուք համատեղում էիք հաճելին օգտակարի հետ։ Ի վերջո դա ղրիմի թերակղզին էր, ծովափ էր, երիտասարդություն էր, արև էր, երաժշտություն էր, եւ այստեղ կարծում եմ կարելի էր նաեւ լավագույնս հանգստանալ։ Ֆորումի ընթացքում ամեն ինչ եղավ ու ամեն ինչ իր հերթին, եւ հանգիստը, եւ աշխատանքը։ Մենք կարելի է ասել չէինք քնում, բայց չէինք հոգնում։ Ես չէի պատկերացնում, որ կարելի է մի շաբաթվա ընթացքում այդքան հագեցած ժամանակ անցկացնել, ընկերություն ձեռք բերել, պրոֆեսիոնալ փորձ ձեռք բերել, այդպիսի էմոցիաներ եւ հասնել եւ հանգստանալ եւ աշխատել։ Ինձ թվում էր դրան կարելի էր հասնել առնվազն 1 ամսում, իսկ դա տեղի ունեցավ ընդամենը 6 օրվա ընթացքում։ Ֆորումի նպատակը հենց այդ էր, ոնց որ Ջանան ասեց, նոր ծանոթություններ, շփում, միասին երաշխիքով զբաղվելը, տարբեր մարդկանց հետ նվագելը, տարբեր գործիքներով, եւ շատ լավ կլիներ, ինձ թվում է, ոչ մեկ դեմ չեր լինի այդպիսի մի բան նաեւ կազմակերպել Արցախում։ Ինձ թվում է, մեր կառավարությունը, մեր նախարարությունը կարող է այդպիսի բան կազմակերպել։ Շատ ազդեցիկ էր այն մտնոլորտը հենց մեր հերթափոխի ժամանակ, որ ամբողջ ֆորումով մեկ երաժշտություն էր, մեկը նվագում էր, մեկը պարում էր, մեկը երգում էր, եւ դրանից դու ինքդ ավելի ես մոտիվացվում։ Սյուժեն պատրաստել է Վարդուհի Բաղդասարյանը։ Attention, attention. All the flights change the destination to Armenia. Ուշադրություն, բոլոր թռիչքների ուղությունները փոխվում են դեպի Հայաստան։ Go. եթերում, մեր հանդիպման օրերն են երկուշաբթի ծուրփատ, անփոփոխ է ժամը 15:30-ից մինչև 16-ը։Այժմ լսենք Աշաթաղի շրջանի մեր արտահաստիկային թղթակից Զոհրաբ Արքոյանին։ Արդեն տեղեկացել ենք, որ Արցախի հանրապետության կառավարության կողմից հանրակրթական դպրոցների ընթացիկ նորոգումների նախատեսած գումարը Աշաթաղի շրջանում 2017 թվականին օգտագործում է Իշխանազոր ձողի Հովհաննես Թումանյան անվան միջնակարգ դպրոցի շենքի հիմնանորոգման նպատակով։ Այս արդյունք գումարը հասկացրել նաև Աշաթաղ բարեգործական հիմնադրամը։ Որոշակի դրամական օժանդակություն արել նաև հայրենասեր բարեգործական հասարակական կազմակերպությունը, որի համահիմնադիր Աշաթաղի շրջվարչակազմի ղեկավարի օգնական Ստեփան Սարգսյանի հետ օգոստոսի 4-ին Իշխանատորում այցելեցի նորոգվող դպրոց։ Հնարական աշխատանքները տեղում ղեկավարում է Աշաթաղի շրջանի պետական հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների տնօրեն ՕԱԿ-ի տնօրեն Հովհաննես Սահակյանը, ով նշեց, որ 1-ամսից ավելի ինչ սկսել են հիմնանորոգման աշխատանքները։ Այս ընթացքում եռահարկ շերմիկում ապամոնտաժել են որոշ դասասենյակներ։ Առաջին արկում մեծ սենյակներից մեկը վերափոխվել է, օգտագործվելու է որպես գրադարան, ռազմագիտության սենյակ եւ այլ նպատակներով։ Կարևորը, կտորն արդեն փոխվում է։ Հայտային աշխատանքներն ավարտին մոտ են, երկշաբթով կսկսեն թիտեղապատել։ Ներայքի պահին շինարարները հիմնականում կարճում էին սենյակների եւ միջանցքների պատերն ու առաստաղները։ Ընթացքում ավարտվել են էլեկտրամոնտաժման աշխատանքները։ Շենքի արևանության նաև կացայատուն է կառուցվում։ Հովհաննես Սահակյանը նշեց, շինանյութի եւ շինարարների պակաս չկա։ Ձեկագործ վարպետները եկել են Արտաշատից, բանվորական ուժը տեղից է։ Վերջերս ձողում նոր ընտանիքներ են բնակություն հաստատել, երկու օգայիս ընտանիքներից են։ Ավելես նաև, որ սեպտեմբերի 1-ին դպրոցը պատրաստ կլինի եւ կընդունի իր սաներին։ Խոսափողի մոտ էր Զոհրաբ Արքոյանը։ Քսի մարչը

իմ երեխաները սկացել են բարախումբի, երջախումբի ասենք։ Միշտ մենք հավատքից կբայենք այն պայման, եկեղեցվով, ինչպես ասեմ, շատ հայկաուտը գա հոնդեղը, ագունքներ ունինք և գրճանանք հայ մնալու, ամեն են դժվարը հոնդեղնը հայ մնալն է։ Ինչն է հատկապես խանգարում հայ մնալուն։ Սերունդները կանցնին, երթալեն ավելի շատ մեր երեխաները օդարի հետ կամուսնանան։ Անորամար մենք նախընտրեցինք, որ հայկական դպրոց երթան, 89-ական դպրոցի մեջ ունեն, հայ ընկեր ունենան, հայ ագումբի խաղուտի մեջ մնան, բայց ասված գիտե այդքե վերջին չպիտելան։ Դիանայի երկու զավակներն էլ Աստղիկն ու Սևակը, ինչպես նշեց մայրը, հայկական կրթություն են ստացել։ Հայկական դպրոցները մասնավոր ու վճարովի են, այդ վճարով բոլորը չէ որ կարող են իրենց թույլ տալ հայկական կրթություն ստանալ, բայց միևնույն ժամանակ դպրոցն ու եկեղեցին են այն հիմնական առանցքը, որի շուրջը համախմբվելով հնարավոր է հայ մնալ օտար երկրում։ Աստղիկն ու Զարմուհի Դալարը ասում են, որ հենց դպրոցի շնորհիվ են ձեռք բերել մեծ թվով հայ ընկերներ։ Միշտ ամեն ինչ կնենք, որպեսի մեր հայոցը նվայենք, ագունքներ գերտանք, եկեղեցիներու գերտանք, մենք հայկան դպրոց ավարտածենք, փորձենք բայել այս հայասերությունը եւ հայությունը։ Իմենք իրարու չենք ճանաչել այդ դպրոցը չլա, բայց հայերի մեծ մասն է հայկական դպրոց գնում։ Հայկան դպրոցերը ոնդեղ դրամով են։ Ոնդեղ գրնանք մեր հայությունը ցույց տալ, այսինքն խաչիրավունք ունենք, արդեն գուքանք ամենարդուն աղոտ կնեինք, հարմերը գսեինք, գրոնական դասեր կունենայինք, որտեղ private դպրոց է։ Իրարու է ընկեր գլանք, միասին գմեցնանք, ճաշկերույթներ գլանք, միասին գերթանք հայկական բարերով, երկիչներով, ճաշերով, բարահանդեսներ գերթանք, զվարճանալու բոլոր հայերով, այսպիսով կբահենք, ասենք, մեր հայությունը օդար երկրի մեջ եւ օդար մարդուց միջև։ Շատ լավ է, որ դուք այդ գաղափարի տերն եք։ Մեր ծնողքը պետք է շնորհակալեն, որ մեզի այսպիսի մեծ ցին եւ այս միտքով մեզի միշտ ես բանամ ֆրանսիզն չեմ գնար ամուսնանար բիկա հայոլա ինձիպես չեմ գնար օրդարի է ամուսնանար այսինքն մեր միտքը չանցնի մեզ համար մեր դոները ունինք մեր ջաշերը ունինք չեմ գնար օրդարի հետ որտեւ նույն աբրացեվը ունինք նույն միտքերը ունինք մեր մտածածեվը նույնը չէ հետաքրքիր է տեսնես քանի տոկոսն է ձեզ նման մտածում անի չեմ գիտե Ֆրանսիան իմ ծննդավայրն է, ես սիրում եմ այդ երկիրը, որովհետև այն ընդունեց իմ գաղթական ծնողներին։ Ես այնտեղ եմ ապրում, բայց իմ հայրենիքը Հայաստանն է ու Արցախը։ Ամեն անգամ հեռանալիս նոր հանդիպման ենք սպասում։ Աստղիկն ու Դալարը այս խոսքերով հրաժեշտ տվեցին ինձ ու հայրենիքին։ Ծովափի փոխարեն տարվա արձակուրդը մեր դարձդարձիկ ճամփաներին անցկացրած, երկրով մեկ սփռված վանքերով ու եկեղեցիներով բնության հրաշակերտ վայրերով հիացած ու հարստացած հեռացան կրկին վերադառնալու փափագով։ Հաղորդիկն է եթերում, այսօր օգոստոսի 8-ն է, օրը 3-7-ի։ Օրվա եթերաժամը կամփոփենք օրացույցով։ Այսօր անսահմանության միջազգային օրն է, կատուների համաշխարային օրն է։ Այսօր ծնվել են Վլադիսլավ Ստարևիչը, ռուս և ֆրանսիացի ռեժիսոր, տիկնիկային անիմացիայի հիմնադիրը, Նինա Բերբերովան, ծագումով հայ ռուսաստանցի բանաստեղծուհի, Էրնես Լորենսը, ամերիկացի ֆիզիկոս Նոբելյամրցանակակիր, Պոլ Դիրակը, անգլիացի ֆիզիկոս Նոբելյամրցանակակիր, Սվյատոսլավ Ֆյոդորովը, ռուս նշանավոր ակնավիրաբույժ, Ալբերտ Մկրչյանը, հայ հայտնի կինոռեժիսոր, Դասթին Հոֆմանը, ամերիկացի կինոդերասան, Մարտին Բրեստը, ամերիկացի կինոռեժիսոր դերասան, Ստանիսլավ Սադալսկին, կինոյի և թատրոնի ռուս դերասան, Ռոժեր Ֆեդերերը, շվեցարացի թենիսիստ։ Կարծիք հաղորդաշարի օրվա եթերաժամն ավարտվեց, ստուդիայում էր Արմինե Բաղդասարյանը։